Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 Conjuncții 1 Conjuncții 1 انتظر حتى يتوقف المطر Așteaptă până se oprește ploaia. Așteaptă până se oprește ploaia. Întâver حتى انتهي. Așteaptă până e gata. Așteaptă până e gata. Întâver حتى يعود. Așteaptă până se întoarce. Așteaptă până se întoarce. Întâver حتى يصبح شعري جافا. Aștept până mi s-a uscat părul. Aștept până mi s-a uscat părul. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Aștept până se termină filmul. Aștept până se termină filmul. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Aștept până se face verde la semafor. Aștept până se face verde la semafor. متى ستسافر للإجازة؟ Când mergi în concediu? Când mergi în concediu? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Încă înainte de vacanța de vară? Încă înainte de vacanța de vară? نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Da, încă înainte să înceapă vacanța de vară. Da, încă înainte să înceapă vacanța de vară. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Repară acoperișul înainte să vină iarna. Repară acoperișul înainte să vină iarna. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Spală-te pe mâini înainte să te așezi la masă. Spală-te pe mâini înainte să te așezi la masă. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Închide geamul înainte să ieși. Închide geamul înainte să ieși. متى ستأتي إلى البيت؟ Când vii acasă? Când vii acasă? Hel بعد الدرس? După curs? După curs? نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Da, după ce se termină cursul. Da, după ce se termină cursul. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. După ce a avut un accident, nu a mai putut lucra. După ce a avut un accident, nu a mai putut lucra. من بعد ما فقد الشغل, ذهب إلى أمريكا. După ce și-a pierdut slujba, a plecat în America. După ce și-a pierdut slujba, a plecat în America. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. După ce a plecat în America, s-a îmbogățit. După ce a plecat în America, s-a îmbogățit.